თბილისობაზე საქართველოს და სომხეთის პრეზიდენტებმა ყვითელი ავტობუსით გაისეირნეს. რის შემდეგაც ქოჩარიანმა განაცხადა, რომ რა კარგი ლიმუზინი ყოლიაო საქართველოს პრეზიდენტსო, რა დიდიო და რა კარგი ფერისო. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიშაისულთან ერთად და მე მინდა მონოლოგის ძირითადი ნაწილი მიუძღო თბილისობის თემას. დავიწყებ იქიდან, რომ თბილისობის დასკვნითი კონცერტი მერის ინიციატივით ჩატარდა სპეციალურად სასტუმრო ივერიასთან და ამის მიზეზი ის იყო, რომ სასტუმრო ივერიაში ჯერ კიდევ დარჩენილი იყო რამდენიმე ოჯახი, რომელიც ესე იგი არ გამოდიოდა იქიდან, $7000-ასაც არ გამოვიდნენ და მერიამ სცადა, რომ ასეთი ძალისმიერი მეთოდით ესე იგი გამოეყვანათ ისინი სასტუმრო ივერიაში. კიდევ მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ძალიან აქტიური იყო თბილისობის დღესასწაულზე ქალაქის მერი ბატონი ზურაბ ჭიაბერაშვილი. ზურაბ ჭიაბერაშვილი ბილიარდში დაეჯიბრა ესე იგი ოლიმპიურ ჩემპიონს გიორგი ასანიძეს და აქ გულშემატკივრები გაიყვნენ. გიორგი ასანიძეს ხარს უჭერდნენ ესე იგი ქართველი სპორტის მოყვარული საზოგადოება და ზურაბ ჭიაბერაშვილს ხარს უჭერდნენ სახალხო ფრონტის წარმომადგენლები. ეს მატჩი დამთავრდა ფრედ, ყაიმზე შეთანხმდნენ ბოლოს მეტოქეები. გიორგი ასანიძემ განაცხადა, რომ მოგება კი შემეძლო, მაგრამ ვიღაცამ ესე იგი ჩემი კი დაასველაო, წყლითო, სპირტით რომ უნდა გაეძინდეს და წყლით დაასველაო და ალბათ ნოდარ ნათაძემ დაასველაო და შემდეგ ნოდარ ნათაძეს შეეკითხნენ, რომ რამე ხوار დაგისველებიაო შენო გიორგი ასანიძისთვისო და ნათაძემ უპასუხა: კიო. თბილისობის დღეს გამართა აგრეთვე ტექნოლოგიური გამოფენა, სადაც ესე იგი რაღაც ტექნოლოგიური სიახლეები იყო წარმოდგენილი. ასე მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი ტექნოლოგიური სიახლე ქართველმა მეცნიერებმა გამოიგონეს შიმშილობის საწინააღმდეგო აბები, ისარიუმი დაარქვეს ამ აბებს და ესე იგი როგორია ეს ისარიუმი. თუ თქვენ მიიღებთ 51 აბს, ეს თქვენს შიმშილის შეგრძნებას 30%-ით დაბლასტებს. თუ თქვენ მიიღებთ 100 ცალ აბს, ესე იგი თქვენი შიმშილის შეგრძნება თითქმის 0-ის ტოლი ხდება, ხოლო 150 აბის მიიღების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ უკვე კარგად დანაყრებული ბძანი. იქო გვერდზე პავილიონში, ესე იგი ქართულმა მეცნიერების სხვა ჯგუფმა წარმოადგინეს ახალი მიღწევა ტექნოლოგიური, ეს არის მკვერსას რუტი, რომელიც გამოუშვა ესე იგი ტექნოლოგიურმა კომპანიამ IMEDI Electronics. ამ მკვერსას რუტს ეწოდება ისარი და ესე იგი როგორია ამ მკვერსას რუტის ტექნიკური მახასიათებლები. ეს მკვერსას რუტი დილიდან იწყებს თავისი დასუფთავებას, ესე იგი თვითონ აგნებს დანაგვიანებულ ადგილებს და ძალიან სწრაფად და ხარისხიანად ასუფთავებს, არ იღლება და რაც ყველაზე მთავარია, მას პრეტენზია არ აქვს ქალაქის ნერობაზე. რაც შეეხება თვითონ ქალაქის მერს ზურაბ ჭიაბერაშვილს, ესე იგი თბილისობის დღეებში შეიძლება ითქვას, რომ მშვენიერი ვიკენდი მოიწყო ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. მან დილიდან ესე იგი დაიწყო დალევა, გვინო დალია დილით, შემდეგ ნახეთ ალბათ ყველამ, რომ მოახტა ტრამვაის და დააქროლებდა თბილისის ქუჩებში და იქ ტრამვაიში შეკრებილ ხალხთან ერთად დალია. შემდეგ ესე იგი თითქმის ყველა ღონისძიებას დაესწრო თბილისობაზე და ყველა ღონისძიებაზე თითო-თითო ჩიქა დაალევინეს და ესე იგი უარი არ უთქვია ზურაბ ჭიაბერაშვილს და ბოლოს ესე იგი როცა კაინტრალი იყო, ხოჩარიანმა და სააკაშვილმა ყვითელი ავტობუსით მიაცილეს სახლში. თბილისობის შემდეგ, ესე იგი ორ შაბათს, ქალაქის მერის სამუშაო დღე ასე დაიწყო. ზურაბ ჭიაბერაშვილმა დივანს მიმართა: თუ შეიძლება, ესე იგი მოქალაქეთა განცხადებები, უკანონო მშენებლობების სია და 5 ბოთლი ბორჯომი შემომიტანე. და მონოლოგის ბოლოს მინდა შევეხო საპრეზიდენტო არჩევნებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოგეხსენებათ, ჯორჯ ბუში და ჯონ კერი არიან კანდიდატები და თითქმის თანაბარი შანსები აქვს და ესე იგი გულშემატკივრებით გაყოფილები არიან სხვადასხვა ცნობილი ადამიანები, სხვადასხვა კანდიდატებს უჭერენ ხარს. ცნობილი გახდა, რომ მერაია კერი მხარს უჭერს ჯონ კერის, რადგან თვითონაც კერია. და მაიკ ტაისონი კი მხარს უჭერს ჯორჯ ბუშს, რადგან თვითონაც ბუშია.